Bé, ja he arribat a la plaça del Cura. Aquí sempre hi ha gent i em sento bastant segura. Passen cotxes... És increïble que, quan parlo amb les meves amigues, totes pensem el recorregut que fem per tornar a casa per triar els carrers on ens sentim millors, més tranquil·les. Inclús moltes em comenten que prefereixen anar en cotxe, perquè així estan amb més tranquil·litat.